utokota na motema na nga tala ndenge banzela na ngengengi natika ote po ya kangamaka na yo ayokisamaka soni te mawana moto yo akotalela mokili esengo na oyo ace kondima na yesu mawana moto yo akotalela mokili esengo na oyo ace kondima na yesu bana bazali pambo lipo na maboti. Tukula bebe rufi, kuna mama Angel Kandolo.